आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने, आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन चुराया, सपना सजाया, अपना बनाया, अपना बना के सपना सजा के चुपके से सिखाया प्यार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन चुराया, सपना सजाया, दिल का छीना है करार।